فقہ سے لائے ہیں کتابوں کے صفحات بھی ہیں میرے پاس کہ حنفیہ کے یہاں کیا مانا ہے, شافعیوں کے یہاں کیا مانا ہے, مالکیوں کے یہاں کیا مانا ہے, حنبلیوں کے یہاں کیا مانا ہے. سب سے پہلے حنفیوں کی طرف آ جائیں. پہلا مانا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے ابن الکمال کے حوالے سے, وعرفہ ابن الکمال بذل الوسعی فی القتال فی سبیل اللہ, جہاد کے معنی ہے بذل الوسعی اپنی وسعت کو خرچ کرنا, فی القتال فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے مباشرتاً خود میدان میں نکل کر, او معاملتاً بمال یا معاملت کرتے ہوئے مال کے ذریعے سے, او رأی یا مشورے کے ذریعے سے, او تکثیر ثواب یا مجاہدین کی تعداد بڑھانے کے ذریعے سے, او غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے, یعنی لڑنا یا لڑنے کی معاملت کرنا, یہ شامی کا خلاصہ ہو جائے گا. بذل الوسعی فی القتال فی سبیل اللہ مباشرتاً او معاملتاً بمال او رأی او تکثیر ثواب او غیر ذالک. علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائے کلام میں تعریف کرتے ہیں, وفی عرف الشارع اور شریعت کے عرف میں, شارع کے ہاں جہاد کے معنی کیا ہے, یستعمل فی بذل الوسعی والطاقت بالقتال فی سبیل اللہ عز و جل بالنفس والمال واللسان او غیر ذلك او المبالغه فی ذلك, کہ اپنی ساری قوت اور طاقت خرچ کرنا اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہوئے, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے زبان سے, یا ان کے علاوہ کسی اور چیز سے جیسے مشورے وغیرہ کے ذریعے, یا اس میں مبالغہ کرنا یعنی خوب لڑائی کرنا, یہ حنفیہ کیا مانا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کیا مانا, قتال المسلم کافرا غیر ذی احد لعلاء کلمۃ اللہ او حضوره له او دخوله ارضه له, کسی مسلمان کا ایسے کافر سے لڑنا جس کافر سے مسلمان کا معاہدہ نہ ہو اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, یا کافر کے حملہ کرنے کی وجہ سے, یا کافر کے مسلمان کے شہر یا زمین میں داخل ہونے کی وجہ سے, تو اس لڑائی کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. شافعیہ کے ہاں قتال کے معنی جہاد کے معنی الجہاد ای القتال فی سبیل اللہ. میرے پاس ہے فتح الباری کا صفحہ فوٹو کاپی جس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے علامہ ابن حجر نے کہ جہاد کے معنی ہے قتال فی سبیل اللہ, اور ساتھ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ دین اسلام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دنیا میں قتال باقی رہے گا, قتال ختم دین ختم, اسلام کا بقا قتال سے ہے. میرے پاس شامی کا صفحہ فوٹو کاپی کر کے لایا ہوں اس کا, فتح الباری کا, جو دیکھنا چاہیں آ کے دیکھ لیں. یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ محدثین کی باتیں ہیں, فقہا کی باتیں ہیں. حنبلیہ کے ہاں الجہاد القتال وبذل الوسعی منہ لعلاء کلمۃ اللہ, جہاد کہتے ہیں قتال کو اور اس قتال میں اپنی وسعت اور طاقت خرچ کرنے کو اللہ پاک کے کلمے کی بلندی کے لیے. ہمارے تمام فقہا محدثین کا اتفاق ہے کہ کلمۃ الجہاد اذا اطلقت, کلمہ جہاد جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا قتال فی سبیل اللہ. اس لیے کہ اللہ پاک نے جہاد کے جو لغوی معنی تھے اسے بدل کر اب اس کے شرعی معنی رکھے ہیں, جس طرح صلات کے لغوی معنی تھے دعا, اللہ پاک نے اس کے معنی رکھے نماز, تو جہاد کا لغوی معنی تھا کوشش محنت کرنا, اللہ پاک نے اس کے شرعی معنی رکھے اللہ کے رستے میں لڑنا یا اس لڑنے کی معاملت کرنا. یہ میں چاروں فقہائے کرام کی عبارتیں آج رات کو سنا دی ہیں, اور یہ صفحات ہمارے سامنے موجود ہیں. وعرفه ابن الكمال بانه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة او معاونة بمال او رأي او تكثير فراد او غير ذلك. یہ سامنے کی عبارت ہے، یہ بغیر سماجت ہے. واما الجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجهد بالذم وهو الوسع والطاقة او عن المبالغة في العمل من الجهد بالفتح، وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان او غير ذلك اب المبالغة في ذلك والله تعالى عالم. یہ فتل باری کا صفحہ دیکھیں. وشرعن بذل الجهد في قتال الكفار، اور جہاد کے شرعی معنی ہے اپنی کوشش خرچ کرنا کافروں سے لڑنے کے مقابلے میں. جہاد کے لغوی معنی ہوگے کوشش طاقت خرچ کرنا کسی مد مقابل کے سامنے. جہاد کے شرعی معنی ہوگے اللہ کے رستے میں لڑنا یا لڑنے والوں کی معاونت کرنا. عرفی معنی کیا ہے؟ عرف عام میں عام لوگوں کے ہاں جب لفظ جہاد بولا جاتا تھا مرزا قادیانی ملعون ناپاک کے ہندوستان آنے سے پہلے، مرزا آ گیا اس نے تو جہاد کے خلاف خوب زبان استعمال کی. یہ ابھی تازہ ایک کتاب آئی ہے سامنے جس میں مرزا قادیانی کی کتابوں کی فوٹو کاپیاں دے دی انہوں نے اندر. اس نے مرزا کی باتیں پڑھنے اور پھر اس کے بعد اپنے نظریات جو جہاد کے بارے میں ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں اگر ان کو پڑھنے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سارے مرزا کے مرید ہو چکے ہیں نعوذ باللہ. وہ دیکھیں مرزا کی کتاب تریاق القلوب صفحہ 27-28، اور یہ روحانی خزائن میں بھی یہ کتاب انہوں نے شامل کر دی ہے، اس کا جلد 15 صفحہ 155-156. مرزا لکھتا ہے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد یعنی جہاد کے روکنے دے اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر. میں نے ایسی کتابوں کے تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اثر روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں. یہ مرزا کی کتاب تریاق القلوب کا حوالہ ہے. یہ مرزا کی ایک کتاب ہے مجموعہ اشتہارات. مرزا لکھتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مادی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے. یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میرے مرید بڑھتے جائیں گے اور جہاد کا انکار دنیا میں زیادہ ہوتا جائے گا. یہ گالی دی مجاہدین کو. شہادت القرآن صفحہ 84 اور روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 380. مرزا لکھتا ہے بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کہتا. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخائی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے. یہ جہاد کرنے والوں پر اس نے لکھا ہے. یہ مرزا کے اشعار سنیں، پوری مذہب اس لائق ہے کہ جیسے جہاد کے خلاف کوئی بیان ہو رہا ہو. یہ سنیں مرزا کے اشعار سنیں اور دیکھیں جہاد کے خلاف کیسا زبردست بیان ہو رہا ہے. اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. یہ اس کی اپنی کتاب کی فوٹو کاپی ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. کیوں بھولتے ہو تم یزا الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر. فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا. جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ اکثر مٹائے گا. پیئیں گے ایک گھاٹ پہ شیر اور گوسپند، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف بے گزند. یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا. یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں. ظاہر میں خود نشان کے زمان وہ زمان نہیں، اب قوم میں ہماری وہ تاب و تما نہیں. سن رہے کہ وہ کہہ رہے ہماری قوم میں طاقت نہیں رہی، اس وجہ سے اب لڑائی ختم ہے. اب تم میں خود وہ قوت و طاقت نہیں رہی، وہ سلطنت وہ روب وہ شوکت نہیں رہی، وہ نام وہ نمود وہ دولت نہیں رہی، وہ عزم مقبلانہ وہ ہمت نہیں رہی، وہ علم وہ صلاح وہ عفت نہیں رہی، وہ نور اور وہ چاند کی طلعت نہیں رہی، وہ دور وہ درد وہ گداز وہ رقت نہیں رہی، خلق خدا پہ شفقت و رحمت نہیں رہی، دل میں تمہارے یار کی الفت نہیں رہی، حالت تمہاری جاذب نصرت نہیں رہی. ہم پا گیا ہے سر میں وہ فتنت نہیں رہی، کس لا گیا ہے دل میں جلادت نہیں رہی، وہ علم و معرفت وہ فراست نہیں رہی، وہ فکر وہ قیاس وہ حکمت نہیں رہی، دنیا اور دین کچھ بھی لیاقت نہیں رہی، اب تم کو غیر قوموں پہ سبقت نہیں رہی. یہ سارے اس کے اشعار ہیں جس کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ اگر جنگ کرو گے تو اللہ کے دشمن بن جاؤ گے. یہ اس زمانے کا سب سے خبیث ترین انسان کانا دجال، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت توہین کی کہ آپ کی ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا. یہ اس کے نظریات. یہ آپ کو پتا ہے سن 1974 میں اسمبلی میں حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ عمر قدو کی قیادت میں مرزاؤں کے خلاف، مرزائیوں کے خلاف مقدمہ چلا تھا، بھٹو کا دور تھا، اور اس میں مرزا ناصر جو غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے اس کو بلایا گیا تھا. اس سے سوال جواب ہوئے تھے، اور اس سوال جواب کے بعد پوری اسمبلی نے مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا تھا. چنانچہ پاکستان کے آئین میں وہ لوگ کافر ہیں. یہ میرے پاس اس سوال جواب کی فہرست ہے، ایک صرف ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس میں سے. یہ وکیل پوچھ رہا ہے، مرزا اٹارنی جنرل جو بڑا وکیل تھا وہ مرزا ناصر سے پوچھ رہا ہے کہ انگریز کے زمانے میں جہاد ملتوی ہے. مرزا ناصر، جی ہاں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، یعنی میرے دادے میں. اٹارنی جنرل، عام لوگوں کی اور بات ہے، جو نبوت کا مدعی ہے وہ کہتا ہے کہ انگریز کے دور میں جہاد ملتوی ہے، ماضی حال اور مستقبل میں. اچھا اگر شرائط موجود ہو تو جہاد قلم کا ہوگا یا تلوار کا؟ مرزا ناصر جواب دے رہا ہے، غور سے سنیں. مرزا ناصر، تلوار کا جہاد منسوخ ہے، تلوار کا جہاد تو جہاد صغیر ہے، قلم کا جہاد جہاد کبیر ہے. یہ مرزا ناظر کا فتویٰ ہے اور پورے پاکستان کے ہر شخص کی زبان پہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک کا جہاد جہاد اصغر ہے اور قلم کا جہاد جہاد اکبر ہے. تو حضور کو تو قلم چلانا نہیں آتا تھا، اس لیے ہمارے نبی جہاد اکبر سے محروم گئے ہیں نعوذ باللہ. اتنا بڑا ظلم شاید امت میں اس سے پہلے کبھی نہ ہو کہ ہر شخص کی زبان کہ یہ گھر بیٹھ کے جو جہاد ہو رہا ہے وہ بڑا جہاد ہے، اور جو حضور پاک نے میدانوں میں جا کے زخمی ہو کر کیا، جس پر یہ قرآن پاک کی آیتیں بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، وہ چھوٹا جہاد. خیر میں جہاد کے معنی عرض کر رہا تھا. جہاد کے شرعی معنی اپنے خون کے اندر بٹھا لیں. جہاد کے شرعی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ. چاروں ائمہ کے ہاں, حنفیہ کے ہاں, شافعیہ کے ہاں, مالکیہ کے ہاں, حنبلیہ کے ہاں, جہاد کے شرعی معنی کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. جہاد کے شرعی معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ. اب آئیے جہاد کے عرفی معنی کی طرف. عرف عام, عام لوگوں کے ہاں مرزا قادیانی ملعون کے آنے سے پہلے جب بولا جاتا تھا لفظ جہاد, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس جہاد سے مراد جنگ اور لڑائی کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تھی بھلا؟ مثلا کہتے مجاہد آ رہے ہیں جی. اب وہاں جا کے دیکھا تو وہ تو کچھ اخبار کے قلمکار تھے, صحافی لوگ تھے, ان کو کہتے کوئی مجاہد. فوراً کہتے فلاں جگہ مجاہدوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے. کون سے مجاہد مراد ہوتے ہیں؟ یہ عرف اتنا عام ہے کہ اگر آج کافر بھی, مرزا نے جو کہا جہاد منسوخ ہے, تو مرزا کے ذہن میں بھی کون سا جہاد تھا, لڑائی والا تھا یا قلم والا تھا؟ لڑائی والا تھا. تو مرزا کے ہاں بھی عرف میں جہاد کے یہی معنی تھے. اور تو اور جب ہمارے ملک کے حکمران باہر جاتے ہیں ان کے پاس ملنے کے لیے اور وہ ان سے کہتے ہیں مجاہدین پہ پابندی لگاؤ, تو اس سے مراد جہاد اکبر والے ہوتے ہیں, اصغر والے ہوتے ہیں. اکبر والوں پہ لگاتے تو پابندی کوئی نہیں لگاتا. تو عرف کے اندر بھی یعنی عام لوگوں میں بھی جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ القتال فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں لڑنا. اب آئیے عرف خاص کی طرف جس کو اصطلاح کہتے ہیں. آپ بخاری شریف کھول لیں اور اس میں کتاب الجہاد دیکھیں. آپ میں سے کسی نے بخاری کی کتاب الجہاد دیکھی ہے؟ کس کس نے دیکھی ہے بخاری کتاب الجہاد؟ ماشاء اللہ. تو اس میں امام بخاری نے تکبر کے بارے میں حدیثیں لائی ہے نا, ریاکاری تکبر کیسے ختم ہوگا جی. یا اعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف کی حدیث لائے ہیں, گھوڑوں کے بارے میں, زخمیوں کے بارے میں, شہادت کے بارے میں. معلوم ہوا امام بخاری کے یہاں بھی جہاد کے معنی لڑائی ہے, اس لیے گھوڑوں کی حدیثیں, لڑائی کی حدیثیں, زخمی کی حدیثیں, تلوار کی حدیثیں, غبار کی حدیثیں, ان چیزوں کی لا رہے ہیں. تو عرف خاص بھی کیا ہوا؟ قتال فی سبیل اللہ. امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر کبیر اور سیر صغیر, اس میں جب لفظ جہاد اور سیر کو لایا ہے تو اس کے بعد آگے احکامات لڑائی کے ذکر کیے ہیں, گھر کے ذکر کیے ہیں, لڑائی کے ذکر کیے ہیں. فتاوی شامی میں جب کتاب السیر آتا ہے, یا فتح القبیر کے اندر جب کتاب السیر آتی ہے, یا کتاب الجہاد آتی ہے, تو جب بھی کسی کتاب میں کتاب الجہاد آتی ہے آگے فوراً مسائل جنگ, لڑائی, گھوڑے, زخمی, خون اور جزیہ اور دیت اور ان تمام چیزوں کے شروع ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ عرف خاص بھی یہی ہے کہ جہاد کے معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ. بات سمجھ آ کے نہیں آئی؟ جہاد کے شرعی معنی کیا ہوئے؟ جہاد کے عرفی معنی کیا ہوئے؟ اور جہاد کے اصطلاحی معنی کیا ہوئے؟ بس آسان سی بات ہے, یہی معنی قرآن پاک میں لفظ جہاد کے بیان کیے ہیں مدنی صورتوں میں. اگر آپ کہیں تو ایک ایک آیت چھانٹ کے دے سکتا ہوں. 26 سیغے استعمال ہوئے جہاد کے, اور ہر جگہ اللہ پاک نے مدنی صورتوں میں لفظ جہاد لایا, ساتھ فی سبیل اللہ کا لاحقہ لگایا, اور مراد اس سے لڑائی ہے, جنگ ہے, اللہ کے رستے میں قربانی دینا, اللہ کے رستے میں میدان میں نکلنا, یہی معنی مراد لیے. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. مدینہ منورہ میں حضرت بلال کو حکم ہوتا تھا کہ بلال اعلان کر دو کہ مسلمان نکلیں جہاد کے لیے, فوراً اعلان ہوتا تھا حی علی الجہاد. تو صحابہ آپ پوچھنے آتے تھے یا رسول اللہ کون سے جہاد میں جانا ہے, ہم قلم لے کے آئیں یا تلوار لے کے آئیں, پوچھتے تھے نا صحابہ. ایک صحابی وہاں سے لے کے آ جاتے تھے ممبر اٹھا کے کہ یا رسول اللہ کس جگہ جلسہ کرنا ہے ہم نے, ہوا تھا نا ایسا. ایک اور صحابی پوچھنے آئے تھے یا رسول اللہ کہاں بیٹھ کے نفس کی اصلاح کرنی ہے میں نے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خنجر اور تلواریں لے کے دوڑتے ہوئے آتے تھے, عورتیں بچوں کو اٹھا کے لاتی تھیں, بوڑھے زمین پر گھسٹتے گھسٹتے آتے تھے, نابینا دیواروں کو ٹٹولتے ٹٹولتے آتے تھے. ہر شخص کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ لڑائی پر جانا ہے, تو جو معنی صحابہ سمجھا کرتے تھے اگر ہمارے دل و دماغ صحابہ جیسے ہوں گے ہم بھی وہی معنی سمجھیں گے اگر ہمارا دماغ قادیانیوں جیسا ہوگا تو ہم اور معنی سمجھیں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ یہاں مطلب میں پوچھتا ہوں جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ فتح نہیں ہوئی کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے دوبارہ حکم دیا جہاد 70 صحابہ تیار ہوئے یہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے کسی اور کام کے لیے جا رہے تھے اچھا اب آپ فیصلہ کر لیں سر فیصلہ کوہاٹ کے یہ مسلمان کریں گے بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب تشریف لے گئے تھے جو غزوہ بدر کا انکار کرے گا مسلمان رہے گا اس لیے مسلمان نہیں رہے گا کہ غزوہ بدر کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور قرآن پاک کی آیتوں کا منکر کیا ہے کافر ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بدر میں حضور پاک گئے تھے کہ نہیں گئے تھے لڑنے گئے تھے کچھ اور کرنے گئے تھے سچ بتاؤ سچ بالکل دل پہ یاد رکھ دل پہ بالکل پکا اور پتہ کیا کرنے گئے تھے اگر وہ بات بتا دوں تو تم لوگ اور پریشان ہوں گے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنے گئے تھے تاکہ وہ پورا قافلہ مدینہ میں لے کر آئیں گے جس میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے مال تھا تاکہ کافروں کی اقتصادی حالت کمزور ہوگی اور مسلمانوں کی اقتصادی حالت مضبوط ہو جائے گی کیا اس لیے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ویرید اللہ يحق الحق بکلماتی پھر ابو سفیان بھاگ گیا ابو جہل آ گیا اللہ کے نبی علماء امت کا اتفاق ہے کہ غزوہ بدر اقدامی جہاد ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی واپس آ سکتے تھے مگر آپ نے وہاں صحابہ کو تقریریں فرمائی ان سے کہا اشیرو کہ مجھے مشورہ دو اپنی رائے دو پھر صدیق اکبر کا خطاب ہوا فاروق اعظم کا خطاب ہوا حضرت مقداد بن اسود کی تقریر ہوئی کہ یا رسول اللہ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں یا ابو جہل کا لشکر کیا چیز ہے ہم تو سمندر اور آگ میں کودنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں پھر انصار میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریریں فرمائی تو اللہ کے نبی خود لڑنے کے لیے گئے کہ نہیں گئے گئے تھے تو پھر لڑنا چھوٹا کام ہے نا اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ سے گئے تھے تو مسجد نبوی میں نمازیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی ان جماعتوں کو چھوڑ کے گئے کہ نہیں گئے تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کر گئے کہ نہیں گئے اصلاح نفس و تزکیہ کا کام ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا اسے چھوڑ کر تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے جب سب جن تمام چیزوں کو چھوڑ کر جس کام کی طرف جا رہے ہیں وہ کام چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا ہم کہتے نہیں وہ اصغر ہوگا مرزا کے سارے حوالے انشاءاللہ کل سناؤں گا میں فوٹو کاپی کرا کے پوری فائل بنائی ہے اس کی تاکہ آپ اس کے نظریات پڑھ کے پھر اس زمانے کی باتیں تو لیں تو مرزا کی باتیں ہم لوگوں نے یاد کر رکھی آپ نے یہ جملہ سنا کہ نہیں سنا سر اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے سنا کہ نہیں سنا جب درمیان میں یا آ جاتی ہے تو دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اخلاق اور چیز ہے تلوار اب کل کوئی تمہیں حدیث دکھائے گا کہ حضور پاک گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہے تھے اور گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی ہاتھ میں تلوار تھی تو تلوار تو بد اخلاقی ہو گئی تو کیا نبی بد اخلاق کے نہ ہو تمہیں جب اخلاق اور چیز ہے تلوار اور چیز ہے اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے تو اخلاق اور ہو گیا نا تلوار اور ہو گیا نا تو جب اخلاق کا مد مقابل کیا چیز ہوگی بد اخلاقی ہوگی نا تو تمہارے نبی نے تلوار اٹھائی تو نبی بد اخلاق ہو گئے نا اعوذ باللہ قرآن نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا کہ نہیں دیا تو قرآن بد اخلاقی کی دعوت ہو گیا اخلاق کے معنی بگاڑ دیے لوگوں نے ہم کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے شرارت ہے مرزا قادیانی کی کہ اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے اخلاق اور تلوار یہ کوئی الگ الگ چیزیں تو نہیں ہے بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے اسلام اور اخلاق کے معنی یہ نہیں ہے کہ دانت دکھاتے رہو نرمی کے وقت نرمی کرنا سختی کے وقت سختی کرنا اخلاق کہلاتا ہے کہیں یتیم بچہ آ گیا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اخلاق ہے اور کہیں ابو جہل عقبہ بن ابی معیط آ گئے ان کے سر پہ تلوار چلانا اخلاق ہے اگر ان میں سے ایک چیز بھی پیچھے رہ جائے گی نقصان ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا اس لیے کہ جس اخلاق میں تلوار نہیں ہوتی وہ اخلاق نہیں بے غیرتی ہوتی اما عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور پاک کے اخلاق کیا تھے تو کیا جواب دیا تھا کہ ان کا اخلاق کیا تھا, اور قرآن میں تو 450 سے زائد جہاد کی آیتیں موجود ہیں. تو معلوم ہوا قرآن بد اخلاقی کی دعوت دے رہے ہیں نا. سارے مست ہو کے کہتے رہتے ہیں جی مجھے پتا نہیں ہے اسلام اخلاق, وہ نسیم حجازی نے لکھ دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا تھا مجھے پتا نہیں کہ اس سے پہلا دنیا میں کوئی ایسا پاگل نہیں ہے جو اخلاق اور تلوار کو مد مقابل کرے. جب نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو نبی کا عمل ہی اخلاق کہلائے گا. نبی مسواک لیں گے مسواک اخلاق, نبی مسکرائیں گے مسکرانا اخلاق, نبی تلوار اٹھائیں گے تلوار اٹھانا اخلاق. جس موقع پہ نبی نے جو کیا اس موقع پہ اخلاق وہی ہوگا. جہاں نبی نے نرمی کی وہاں نرمی اخلاق, اور جہاں نبی نے سختی کی وہاں سختی اخلاق ہوگا. جو اخلاق نبی کے عمل سے ہٹ کے ہوگا وہ اخلاق نہیں ہوگا, وہ بے غیرتی ہوگی. تو یہ سوال غلط ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ اسلام اخلاق سے پھیلایا تلوار سے. مرزا قادیانی کا ڈنک ہے جو اندر اندر سے لگا ہوا ہے, برباد کر رہا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے مانتے ہیں, لیکن وہ اخلاق جس میں تلوار بھی شامل ہے. اس لیے کہ اخلاق بغیر تلوار کے کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر بھی آج کل چھری کاٹے گئے کینسر کاٹتے, کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر بد اخلاق ہو گئے. اگر نبی دنیا سے کفر کا کینسر کاٹیں گے تو ان کو کوئی بد اخلاق کہہ دے گا؟ اس طرح سے بنائی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی. جہاد کے شرعی معنی, جہاد کے عرفی معنی, اور جہاد کے اصطلاحی معنی. میں آپ کو دل سے کہتا ہوں, ہم مسلمانوں نے تو جہاد کے معنی میں گڑبڑ کر دی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, بش سے جا کے پوچھ لو جہاد کسے کہتے ہیں, وہ بھی تھڑک کے کہے گا لڑائی کو کہتے ہیں لڑکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس کو تو مانا یاد ہے اور اس کو مٹانے کی بھی کوشش کر رہا ہے, ہمارے مانا خلط ملط ہو. خلط ملط, خلط ملط, یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے وہ بھی, یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کی, صرف مانا جہاد کو برباد کرنے کی. اب سمجھیں بات, شریعت جس لفظ کا جو معنی مقرر کر دیتی ہے, شریعت جو لفظ کا جو معنی مقرر کر دیتی ہے وہ معنی حقیقی کہلاتا ہے. وہ معنی کیا کہلاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو معنی مراد لیا جائے وہ معنی مجازی کہلاتا ہے. تو جہاد کا حقیقی معنی ہوگا قتال فی سبیل اللہ. جہاد کا حقیقی معنی کیا ہوگا؟ اور جہاد کا مجازی معنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں لفظ جہاد اس کے مجازی معنی میں استعمال فرمایا. دیکھیں صلاۃ کے ایک معنی آتے ہیں حضور پاک پہ درود پڑھنا, آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے دعائے رحمت, اللہ رحمت بھیجتا ہے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ, اس سے مراد حضور پہ نماز پڑھنا ہے یا درود پڑھنا ہے؟ تو یہاں لفظ صلاۃ معنی حقیقی میں ہے, معنی مجازی میں ہے, معنی مجازی میں ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں انا اصلی, اس کا ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ نماز پڑھتا ہوں, نماز کا ٹائم ہو گیا, میں کہتا ہوں انا اصلی اور بیٹھا ہوں یہاں پر ہاتھ میں تسبیح لے کے, تو آپ نے کہا کہ قم یا شیخ صلی, اٹھو بھائی نماز پڑھو, قم یا اخی صلی. میں نے کہا انا اصلی, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا. آپ کہیں گے اذان ہو گئی ہے اٹھو نماز پڑھو, میں کہوں گا انا اصلی, اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ لغت کے اعتبار سے میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں ٹھیک کر رہا؟ ٹھیک کر رہا ہوں نہیں ٹھیک کر رہا؟ میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ میری زہر کی نماز معاف, ایک نماز معاف کر دو. آج ابھی سبق ختم ہونے سے لے کر میں عصر کی اذان تک درود شریف پڑھوں گا, کیا یہ صلاۃ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ تو جب میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے صلاۃ الظہر معاف کر دو سارے مل کے, آج ایک ظہر کی نماز میں نہیں معاف کریں گے؟ میں صلاۃ نہیں کر رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد, یہ صلاۃ نہیں ہے؟ کیا اس کے فضائل نہیں ہے قرآن و سنت میں؟ کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ تو پھر میں زور کیوں پڑھوں گا؟ زور معاف. ہاں, اس صلاۃ سے وہ صلاۃ معاف تو تمہارے یہ جو بیسیوں جہاد نکل آئے یہ بھی جہاد وہ بھی جہاد یہ بھی جہاد بے شک یہ جہاد ہوں لیکن ان جہادوں کی وجہ سے جو اصلی جہاد القتال کی سبیل اللہ ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا اگر ساری رات درود شریف پڑھنے سے آپ لوگ مجھے ایک عشاء کی نماز معاف کر دو تو میں آپ حضرات کے یہ جہاد بالقلم اور جہاد بالنفس اور ان تمام جہادوں کے بعد کہہ دوں گا کہ تم پہ قتال معاف لیکن عشاء کی نماز معاف ہوگی درود شریف سے تو پھر یہ جہاد اور ہے وہ جہاد یہ لغوی استعمال ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں ایک آدمی نے اپنے باپ سے محبت کا حق ادا کر دیا باپ آتا ہے جوتے سیدھے کرتا ہے پھر جوتوں کے تلوے اپنے کپڑے سے صاف کرتا ہے پھر باپ کا رستہ دیتا ہے پھر باپ کو کھانا لا کے دیتا ہے ہاتھ دھلاتا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر صابن لایا تولیا لایا باپ کو لٹا کے دباتا ہے بہت کچھ کرتا ہے اس کے دوستوں نے دیکھا کہ اس شخص کی کمزوری ہے اس کا باپ تو ایک بڈھا کہیں پھر رہا تھا مسافر تو اس کو لائے دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ مسافر ہے اس کو اپنا والد سمجھ کے اس کی خدمت کر اس نے کہا اچھا اب تو دو ابے ہو گئے ایک اندر ہے ایک باہر ہے اس نے فوراً اس ابے کی خدمت شروع کر دی اصل ابے کو نکال دیا گھر سے باہر جائز ہو گیا نا اور مسلمانوں میں لفظ جہاد اتنا مقرب اتنا محبوب اتنا پسندیدہ اتنا شوق ذوق والا تھا آپ سچی باتیں حدیثیں پڑھو حیران ہو جاؤ گے حضرت زبیر جیسے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ اول من صلی سیفہ فی سبیل اللہ سب سے پہلے جس شخص نے اللہ کے رستے میں تلوار اٹھائی وہ زبیر تھے اور زبیر کو اللہ کی طرف سے آسمان سے سلام آیا ہے یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ کہ حضور پاک کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضور گرفتار ہو گئے یا شہید ہو حضرت زبیر 11 سال کے تھے بعض کہتے ہیں 13 سال کے تلوار لے کے غصے میں گھر سے باہر نکلے اور دوڑتے جا رہے تھے رستے میں حضور پاک آ رہے تھے حضور پاک نے کہا زبیر کہاں جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا آپ کو گرفتار کر لیا ہے کہا اگر زبیر یہ خبر سچی ہوتی تو کیا کرتے کہا یا رسول اللہ میں مکہ کی نہروں کو ان مشرکوں کے خون سے بھر دیتا آج اگر ایسا تھا کہا اللہ کے نبی کے چہرے پہ تغیر آیا وہی کے آثار ہوئے تو فوراً بتایا کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا سلام زبیر کو پہنچا دو اور قیامت تک جو شخص تلوار اٹھائے گا زبیر کو اس کا اجر ملے گا اس اجر کے اندر ان زبیر کے بارے میں بخاری میں لکھا ہے کہ سوائے جہاد کے کوئی کام نہیں کرتے تھے سوائے جہاد حضرت ابو ایوب انصاری حضور پاک کے میزبان ہیں کتنے بڑے بڑے ان لوگوں کے مراتب ہیں انہوں نے سوائے جہاد کے ساری زندگی کچھ نہیں کیا یہاں تک کہ جب انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ میرا جنازہ بھی ساتھ لے کے چلنا میرا جنازہ بھی ساتھ لے کے چلنا اور جہاں تک جنازہ جا سکتا ہو لے جانا پھر وہاں جا کے انہوں نے قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے دفن کیا اور مبسوط میں علامہ سرخسی لکھتے ہیں کہ رومی رات کو آئے اور صحابہ سے پوچھا یہ کس کو دفن کر کے چلے گئے ہو انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی کے میزبان صحابی مجاہد حضرت ابو ایوب انصاری تھے انہوں نے کہا پھر ہمیں کلمہ پڑھا دو انہوں نے کہا کیا ہوا کہا ساری رات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر پہ نور نازل ہوتا ہے اور نور نکل کے اوپر جاتا ہے ہم نے خود دیکھا یہ صحابہ کو جہاد سے محبت امت کو اب ہوا یہ کہ بعد میں کسی اور کام کی ترغیب دے کسی آدمی کو دیکھا بے نمازی ہے گناہگار ہے زانی یار لفظ کی اصلاح کر یہ بھی جہاد تاکہ لفظ جہاد کی محبت تھوڑی سی ادھر بھی آ جائے اس کے ذہن میں ہم نے وہ اصلی جہاد ختم کر کے یہ نقلی ابے پکڑ لیے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی اصلی جہاد کو گھر سے بڑے پھینک دیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جتنا اس زمانے میں فریضہ جہاد پہ مسلمانوں نے ظلم کیا ہے اس پہ خون کے آنسو روئے جائیں تو کم ہے کہ آج جہاد کے حقیقی معنی تک محفوظ نہ رہے مسلمانوں کو یاد تک نہیں ہے جہاد کی شرطیں تک مسلمانوں کو یاد نہیں تو آپ حضرات اللہ کے لیے یاد کر لو اور مسلمانوں تک پہنچا دو اور لوگوں کی تاویلوں اور باتوں میں نہ آؤ صرف اتنا یاد رکھو کہ نبی گئے تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا بدر کے بارے میں آپ نے فتویٰ دے دیا یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے سنا ہے آپ نے حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ احد ایسا پہاڑ ہے نحبہ ویحبنا ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں حضور احد کے اندر سن 3 ہجری میں تشریف لے گئے تھے کیا کرنے تشریف لے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے نبی کے پاس تلوار تھی نبی نے زرہ باندھی ہوئی تھی تو پھر یہ چھوٹا کام تھا نا. پھر اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ہم جیسے سارے مرد ہیں ایک صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ سارے مرد ہیں ہم, سارے مرد ہیں ایک حضرت حمزہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر جو حضور پاک کے ہم شکل تھے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بولے ہم سارے مر جائیں حضرت سعد بن ربیع جیسے اونچے شخص کے برابر ہو سکتے ہیں؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے. چھوٹا سا کام تھا نا. اصغر تھا, اصغر میں حضور نے 70 آدمی مروا کے پھینک دیے, اپنے چچا بھی ٹکڑے ہو گئے اصغر کے لیے. صرف اصغر کے اکبر میں پتہ نہیں کتنے مرے ہوں گے, وہ پتہ نہیں. کہتے ہیں اکبر میں اتنے مرے کہ قبرستانوں کا شمار نہیں. اللہ کے نبی احد میں زخمی بھی ہوئے؟ احد کے میدان میں زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چھوٹا جہاد تھا نا اس کے لیے زخمی ہو گئے. اللہ اکبر, نبی کا خون اتنا بہ رہا تھا, حضرت فاطمہ کیا کیا چیزیں ڈال رہی تھیں, بلاخر ایک چٹائی جلائی, اس کی راکھ ڈالی, تب جا کے خون رکا تھا. کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, تین آدمیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے واپس گر جاتے تھے, اور اس گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھل گئے تھے. بقاعدہ چھوٹا جہاد. اللہ کے نبی زخمی اور امت کا گردہ دیکھو, دل دیکھو. کہتے ہیں کہ وہ اصغر ہے جی, ہم جو گھر بیٹھے ہیں یہ ہم نے 6 فٹ کا پیٹ آگے بنایا ہے, یہ اکبر. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو اس لیے اب جہاد کے معنی میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے. ہاں, جہاں لفظ جہاد قتال کے علاوہ استعمال ہوگا ہم کہیں گے مجازی استعمال ہے. ہم کیا کہیں گے؟ مجازی استعمال ہے. جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہاں لفظ صلات کا کون سا معنی مراد ہے؟ معنی مجازی. تو اس معنی مجازی سے کوئی نماز خراب نہیں ہو رہی. تو جہاد بھی اگر کہیں معنی مجازی میں استعمال ہو گیا تو اس سے معنی حقیقی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں لائے ہوں آپ حضرات کے لیے, یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. عن ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ, جن کا نام مالک بن ربیعہ تھا, قال بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمہ فقال یا رسول اللہ ابقی من بر ابوی شیء ابرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم, الصلاة علیہما والاستغفار لهما وایفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ, کوئی ایسی نیکی میرے والدین کے بارے میں باقی ہے جو میں مرنے کے بعد کر سکوں؟ فرمایا نام الصلاة علیہما. الصلاة کے معنی نماز. تو کیا معنی ہے؟ نماز پڑھو ماں باپ کی قبر پہ جا کے. کیا مراد ہے یہاں؟ دعا. الصلاة علیہما کیا مراد ہے؟ دعا. تو اگر کسی حدیث میں آ گیا المجاہد من جاہد نفسہ ہو, مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس پہ زور ڈالے, تو اس سے وہ قتال کی سینکڑوں احادیث اور ہزاروں حدیثیں کیوں باطل ہو جاتی؟ ہم کہیں گے المجاہد من جاہد نفسہ ہو میں لفظ جاہدا معنی مجازی لغوی میں آیا ہے, کوشش محنت کرنا مشقت کرنے کے معنی میں آتا رہے. نبی کو حق ہے وہ کسی لفظ کے شرعی معنی استعمال فرمائے یا کسی لفظ کے مجازی معنی استعمال فرمائے. جب رب تعالیٰ نے قرآن میں جہاد و قتال کو فریضہ بنا دیا اور نبی خود لڑنے چلے گئے اور نبی اپنے جانے کے بعد بھی فوجیں بھیجتے رہے, پھر صحابہ نے نبی کے جانے کے بعد لشکروں کا سلسلہ جاری رکھا, تو ثابت ہو گیا کہ جہاد و قتال مستقل فریضہ ہے. اب لفظ جہاد کہیں لغتاً استعمال ہو جائے تو اتنے بڑے فریضے پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے یہاں الصلاۃ علیہما, یہاں صلاۃ اپنے لغوی معنی میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس سے نماز باطل ہو گئی. اب کوئی کھڑا ہو جائے, نہیں جی میں تو اپنے ماں باپ پہ نماز پڑھا کروں گا جی بس, کیونکہ حدیث میں آ گیا سب ماں باپ کی قبر پہ جاؤں گا وہیں سجدے کر لیا کروں گا دو تین, کیونکہ حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما. حدیث صحیح ہے بالکل. دین کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو مشغلہ بنا لیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ بہت ساری آیات ہیں ہمارے پاس جن میں لفظ جہاد صراحتاً قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ جیسے جیسے وہ آیات انشاءاللہ آتی جائیں گی ہم ان کو بیان کرتے جائیں گے. میں اس پوری بحث کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر لفظ کے چار معنی ہوتے ہیں، ایک معنی لغوی، ایک معنی شرعی، ایک معنی عرفی، ایک معنی اصطلاحی. جیسے لفظ نماز کے لغوی معنی ہے دعا، اور اس لفظ صلات کے لغوی معنی ہے دعا، اور لفظ صلات کے شرعی معنی ہے نماز، عرفی معنی ہے نماز، اصطلاحی معنی ہے نماز. اب لفظ صلات نماز میں جب استعمال ہوگا تو حقیقت ہوگا، اور دعا میں جب استعمال ہوگا تو مجاز ہوگا، کیونکہ شرعی معنی اصل بن جاتے ہیں. تو لفظ جہاد کے لغوی معنی محنت، مشقت، طاقت کسی چیز کے مقابلے میں، خواہ وہ مسلمان کرے خواہ وہ کافر کرے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. جبکہ جہاد کا شرعی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ، اور جہاد کا عرفی معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ. اور جہاد کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ. تو آپ وعدہ کرتے ہیں مرتے دم تک اس معنی کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورۃ البقرہ کون پڑھے گا آیات؟ کوئی ایک اچھے قاری صاحب آ جائیں پڑھنے کے لیے. آپ اچھے قاری ہیں؟ جو اچھی آواز میں پڑھتا ہوا آ جائے قرآن پاک لے کے، دونوں آ جائیں، ایک منہ پڑھے ایک منہ پڑھے، تاکہ پتہ چلے گا کون اچھا پڑھتا ہے. کل میں نے آپ کو جو چیزیں لکھوانی ہیں انشاءاللہ، جہاد کی شرطیں لکھواؤں گا کل انشاءاللہ، اور جہاد کے اہداف کہ اسلام میں جہاد ہوتا کیوں ہے، کیوں لڑتے ہیں ہم لوگ، وہ تین ہدف ہیں وہ لکھواؤں گا انشاءاللہ. اور جہاد کا حکم کہ جہاد فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے. جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اس پر دلائل. جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ پھر اس زمانے میں اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بات انشاءاللہ کل لکھیں گے. اور جہاد اکبر اور جہاد اصغر، اور اس حدیث کا کیا حکم ہے جو کہا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں آ گئے، حدیث ہے بھی یا نہیں، ہے تو کیا معنی ہے، نہیں ہے تو کیا معنی ہے، یہ باتیں انشاءاللہ کل کریں گے. آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کی 33 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح پوری کر لیں. آپ ذرا تھک تو نہیں گئے ہیں؟ چائے پینے کا تقاضا تو نہیں ہے؟ ٹھیک. سورہ بقرہ میں میں نے عرض کیا تھا کل آیات جہاد کتنی ہیں؟ 33 ہیں. اور کتنے غزوات کا ذکر ہے اس میں؟ سریہ ابن جہاش کا ذکر ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، اور ایک قول کے مطابق شہداء بدر کا ذکر ہے. اور چار عام بحثیں ہیں، فرضیت جہاد، حکمت جہاد، اطاعت امیر اور فدائی حملہ، یہ چار اس کی عام بحثیں ہیں. اب اس کے بعد ہم اس کی آیات کا سلسلہ شروع کریں گے. سب سے پہلے آیت نمبر 109 پڑھیں دوست. سورہ بقرہ آیت نمبر 109، اتنی دیر لگائیں گے تو پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، یہ حوی ابن اقطب اور چند اور یہودی ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. بات کہتے ہیں قاب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ کسی طرح تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے وہ ایسا چاہتے ہیں، جو حسد من عند انفسہم ای من قبل انفسہم، خود ان کے نفسوں سے ہے، ان کے نفس ان کو اس برے کام پہ ابھارتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے. فاعفو پس تم ان سے در گزر کرو واسفحو اور انہیں چھوڑ دو. صفا کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو ناراضی ہو یا دل کے اندر جو غصہ ہو اس کو دور کر دینا پھر. حتی یأتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لے آئے. یہ بعمری ہی میں قتال مراد ہے. اس سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ بعمری ہی سے مراد ہے قتل قریظہ, بنی قریظہ کا قتل و جلائے بنی نذیر. تفسیر قرطبی میں یہ ہے اور تفسیر مظہری میں حتی یأتی اللہ بعمری اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے ای الاذن فی القتال کہ جہاد اور قتال کا حکم نازل فرما دے وغرد الجزیہ اور کافروں پہ جزیے کا حکم نازل فرما دے. تفسیر جلالین میں ہے حتی یأتی اللہ بعمره فیہم من القتال یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا قتال والا حکم لے آئے. ہم نے اس آیت کو پہلی آیت اس لیے قرار دیا آیات جہاد میں سے کیونکہ اس میں واضح اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا صبر اب آخری لمحات پہ ہے, اب ان قریب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حکم آنے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قتال امر اللہ ہے اور جب قتال امر اللہ ہے تو اللہ کے عمر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. فکان امر اللہ قدرا مقدورا اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کیوں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس میں ایک اعتراض کا جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ کمزور مسلمان اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ یہودیوں سے بھی لڑ لیں گے, نصرانیوں سے بھی لڑ لیں گے, مشرکین سے بھی لڑ لیں گے. اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے تو آج اتنی ماریں کیوں کھا رہے ہوتے. فرمایا گھبراؤ نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ جب اپنا امر لائے گا تو ساتھ اپنی قدرت بھی لائے گا. چنانچہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم تم نہیں لڑتے اللہ لڑتا ہے. وکف اللہ المؤمنین القتال تو یہاں بھی فرمایا دفع تعجب المؤمنین علی ضعفہم مومنوں کو ایمان والوں کو جو اپنی کمزوری پر پریشانی تھی اسے دفع کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جب امر قتال لائے گا تو ساتھ اپنی قدرت بھی لائے گا اور تم اس کی قدرت سے ایسا لڑو گے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں لڑا ہوگا. آیت نمبر 114 بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله اور کون بڑا ظالم ہے. ومن أظلم ایلا احد اظلم اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. ممن منع مساجد اللہ جو اللہ پاک کی مسجدوں سے روکے ان یذکر فی اسمہ بدل ہے اس سے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے. وسعى فی خرابیہ اور کوشش کرے ان مسجدوں کو اجاڑنے کی انہیں ویران کرنے کی. اولئک ما کان لہم ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے اَن يدخلوها کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مفسرین نے لکھا ہے تفسیر جلالین میں ہے الا خائفین خبر بمان الامر یہ خبر ہے امر کے معنی میں ای اخیفوہم بالجہاد فلا يدخلوها احد آمنا کہ مسلمانوں اتنا بڑا جہاد کرو اتنی قوت سے جہاد کر کے کافروں کو ڈراؤ کہ کوئی تمہاری مسجدوں میں بے خوف ہو کر نہ آئے بلکہ جو بھی آئے ڈرتے ڈرتے آئے. یعنی مسجدوں کے گرد جہاد کا پہرا بٹھا دو. اس سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ شعائر اسلامیہ کی حفاظت جہاد کے ذریعے سے ممکن ہے. جب جہاد ہوگا تو مساجد محفوظ رہیں گی اور جب جہاد نہیں ہوگا تو مساجد ویران ہو جائیں گی اور کافر بے خوف ہو کر وہاں داخل ہوں گے. تو کافروں کو خوف کی حالت میں وہاں داخل کرنا یہ کافروں کو حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کر دو کہ مسجدوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے یہ لوگ ڈریں اور ان پر ان کے اوپر ایک طرح کا روگ طاری ہو جائے. اور آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا ہے نہ مسجد اقصی محفوظ رہی نہ بابری مسجد محفوظ رہی, اور کتنی مساجد ہیں, 600 مسجدیں مشرقی پنجاب میں, یہ لدھیانہ جلندر یہاں استبل بنا دیے گئے. میں نے خود وہاں جا کے ترکستان میں دیکھا, بخارا سمرقند میں مسجدوں میں گودام بنے ہوئے تھے, نائٹ کلب بنے ہوئے تھے. تو اس کے اندر بھی واضح طور پہ حکم دیا گیا, اور اس میں نصارہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ مسجدوں کی تخریب کے بانی ہیں. سب سے پہلے بیت المقدس میں انہوں نے خرابی ڈالی تھی, پھر مشرکین نے ڈالی. بعض علماء کہتے ہیں لہم فی الدنیا خزی, اس سے اشارہ ہے قیام مہدی کی طرف, کہ ان کے لیے خزی آنے والی ہے, ایک بڑی رسوائی کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے آنے سے ایک سخت قسم کی بڑی رسوائی ان لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ خز سے مراد حوان بالقتل والجزیہ والسبیہ, جلالہ والے نے لکھا ہے کہ ان کافروں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قتال کی وجہ سے لائے گا کہ یہ مقتول ہوں گے, گرفتار ہوں گے اور ذلیل ہوں گے. تیسری آیت 153-54, 55-56-57 پانچ آیتیں کٹھی جلدی جلدی. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو استعينوا مدد لیا کرو اللہ پاک سے بالصبری صبر کے ذریعے سے بصبری علی الذکری و شکری و سائر الطاعات من الصوم والجهاد و ترک المبالات بتعن العاندین فی امر القبلۃ. صبر کرو, ڈٹ جاؤ ذکر پر, شکر پر, روزے پر, جہاد پر, والصلاۃ اور اللہ سے مدد لو نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ اشارہ ہے الی نصرت الجہاد, کہ اللہ پاک مجاہدین کی نصرت فرماتے ہیں کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ صبر ہے. یہ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں نکلو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دو, فروخت کر دو. تو حکم دیا ولا تقولوا, اگر ہم دنیا میں صبر کریں گے تو لوگ تو ہمیں ماریں گے, پیٹیں گے, قتل کریں گے, ختم کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, صبر کے اعلیٰ درجے پر اعلیٰ زندگی عطا کروں گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے اللہ کے رستے میں. اموات خبر ہے مبتدا محذوف کی, ہم اموات کہ وہ مردہ ہیں. اللہ کے رستے میں قتل ہونے والوں کے بارے میں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں, انہیں مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں, بل احیا, بلکہ وہ زندہ ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ زندہ ہوں گے, بلکہ اللہ نے فرمایا بل احیا ای بل وہم احیا, مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. اب وہ زندگی کیسی ہے, نہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. فرمایا ولکن لا تشعرون, لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. انشاءاللہ چوتھے پارے میں ہم حیات شہداء پر مفصل بحث کریں گے کہ حیات شہداء سے کیا مراد ہے. یہاں آیت کا سیاق اتنا ہی ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں نصیحت قطعی آ چکی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس زندگی کی طرف نصیب فرما دے. دنیا ساری زندہ ہونا چاہتی ہے, اور اللہ پاک نے زندہ رہنے کا سلیقہ صرف مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ اللہ کے رستے میں قتل ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ گے. نہ تمہیں کوئی آب حیات پینے کی ضرورت ہے, نہ انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے, بش زندہ ہونا چاہے نہیں ہو سکتا، ٹونی بلیئر زندہ ہونا چاہے نہیں ہو سکتا، تم ہو سکتے ہو، ایمان والو تم ہو سکتے ہو کہ اللہ کے رستے میں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو تو اللہ تمہیں زندگی دے دے گا، اور یہ زندگی اتنی اعلیٰ عرفہ اور اونچی ہوگی کہ دنیا والے اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، پہچان ہی نہیں سکتے۔ اب ایک چیونٹی کو کیا پتا کہ ہاتھی کی زندگی کیا ہوتی، ایک مچھر کو کیا پتا کہ گھوڑے کی ٹانگوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو اس دنیا کی ناقص زندگی جینے والے لوگوں کو کیا پتا کہ شہید کی زندگی کتنی اونچی اور کتنی طاقتور ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہو، اس بچے کو آپ باہر کی دنیا سمجھانا چاہیں سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ اسے آپ کہیں جی دنیا میں بڑے بڑے درخت ہوں گے، 20 فٹ کا درخت ہوتا ہے، وہ کہے گا جگہ ہی نہیں ہے، 20 فٹ کا درخت کہاں ہو سکتا ہے۔ اسے کہو کہ بیٹا ہے جگہ، کہے گا نہیں ہے جگہ، دیکھو بس ماں کا پیٹ تو اتنا ہی ہے۔ اسے کہو بابا سمندر ہوتے ہیں بڑے بڑے، کہتا ہے نہیں ہو سکتے سمندر، بس یہی سمندر ہے جو میرے ناک میں لگا ہے، منہ میں لگا ہوا ہے، اسی سے میں پی رہا ہوں جو ماں کا خون، یہی سب کچھ ہے۔ اسے کہو کہ بڑا میدان ہے اور اتنے بڑے بڑے سیب ہوتے ہیں، کیلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نہ سیب کی جگہ ہے نہ کیلے کی جگہ ہے۔ اسے کہو تربوز بھی ہوتا ہے اتنا بڑا، وہ کہے گا تربوز تو مجھ سے بھی بڑا ہوگا، پھر میں تو ہو نہیں سکتا، یہ شعور نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب باہر آتا ہے تو چیں چیں کر کے روتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے شہید کی زندگی بہت طاقتور زندگی ہے، بہت اونچی زندگی ہے، ہم جیسے کمزور لوگ اس زندگی کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ولاک اللہ تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب کرنا کیا ہے شہادت کے لیے؟ فرمایا شہادت کے لیے تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اس نسخے کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والے امتحانات پہ کمزور نہ ہوئے کرو، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جایا کرو، تب اللہ کی خصوصی رحمتیں تم پہ نازل ہوں گی اور بالآخر تمہیں جہاد اور شہادت کا مقام بھی ملے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی قدر، بہت تھوڑا سا، من الخوف، خوف میں سے، مفسرین لکھا ہے خوف العدو والفزع فی القتال، دشمن اور میدان جنگ کا خوف، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال اور مال کی کمی کے ذریعے سے۔ ابن